महाभारत उद्योग पर्व द्वाविंशोध्याय। धृतराष्ट्र का संजय से पांडवों के प्रभाव और प्रतिभा का वर्णन करते हुए उसे संदेश देकर पांडवों के पास भेजना। धृतराष्ट्रवाच प्राप्ता नाभू संजय पांडुपुत्रानुपलब्ये तान विजानी गत्वा अदात शत्रुं च सभा जयेथा दिष्टा नह्य स्थानम उपस्थितस्त्वम्। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, लोग कहते हैं कि पांडव उपप्लव्य नामक स्थान में आ गए हैं, तुम वहां जाकर उनका समाचार जानो। अजात शत्रु युधिष्ठिर से आदरपूर्वक मिलकर कहना, सौभाग्य की बात है कि आप सन्नद्ध होकर अपने योग्य स्थान पर आ पहुँचे हैं। सर्वान् वदेह संजय स्वस्तिमन्तः कृच्छं वासमतद्दर्हान् निरुष्य तेषां शान्तिर्विद्यते स्मासु शीघ्रं मिथ्यापेतानाम् उपकारिणां सताम्। संजय, सब पांडवों से कहना कि हम लोग सकुशल हैं, पांडव लोग मिथ्या से दूर रहने वाले परोपकारी तथा साधु पुरुष हैं। वे वनवास का कष्ट भोगने योग्य नहीं थे, तो भी उन्होंने वनवास का नियम पूरा कर लिया है। इतने पर भी हमारे ऊपर उनका क्रोध शीघ्र ही शांत हो गया है। ना हम क्वचित संजय पांडवानां मिथ्यावृत्तिं कांचन जात्वपश्यं सर्वां श्रियं ध्यात्मवीर्येण लब्धां पर्यांकारयित्कार्षो पांडवा मह्यमेव। संजय, मैंने कभी कहीं पांडवों में थोड़ी सी भी मिथ्यावृत्ति नहीं देखी है। पांडवों ने अपने पराक्रम से प्राप्त हुई सारी संपत्ति मेरे ही अधीन कर दी थी। दोषम शेषाम नाध्यगच्छम परीक्षण नित्यम कंचित येन गर्हेण पार्थान धर्मार्थाभ्याम कर्म कुर्वन्ति नित्यम सुख प्रिय नानुरुध्यन्ति कामान। मैंने सदा ढूंढते रहने पर भी कुंती पुत्रों का कोई ऐसा दोष नहीं देखा है जिससे उनकी निंदा करूं। वे सदा धर्म और अर्थ के लिए ही कर्म करते हैं। कामनावश मानसिक प्रीति और स्त्री पुत्रादि प्रिय वस्तुओं में नहीं फंसते हैं। काम भोग में आसक्त होकर धर्म का परित्याग नहीं करते हैं। धर्मम शीतम चित्पिपासे तथैव निद्राम तंद्रिम क्रोध हर्षो प्रमादम धृत्या चैव प्रज्ञया चा विभूय धर्मार्थ योगा प्रयतन्ति पार्था। पांडव, घाम शीत भूख प्यास निद्रा तंद्रा क्रोध हर्ष तथा प्रमाद को धैर्य एवं विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा जीतकर धर्म और अर्थ के लिए ही प्रयत्नशील बने रहते हैं। त्यजन्ति मित्रेषु धनानि काले न संवासाद्यति तेषु मैत्री यथार्हमानार्थकरा हि पार्था तेषां दृष्टा नात्यजाम त्याज मीढस्य पक्षे अन्यत्र पापाद् विषमान् मन्दबुद्धेः दुर्योधनात् क्षुद्रतरा च कर्णात् पुत्रो मह्यं मित्रुवशं जगाम दुर्योधनः संजय रागबुद्धिः भागं हर्तुं घटते मन्दबुद्धिर्महात्मनां संजय दीप्ततेजसां तेषां हीमौहीन सुखप्रियाणां महात्मनाम संजन यतो हितेज। वे समय पड़ने पर मित्रों को उनकी सहायता के लिए धन देते हैं। दीर्घकालिक प्रवास से भी उनकी मैत्री छीन नहीं होती है। कुंती के पुत्र सबका यथा योग्य सत्कार करने वाले हैं। अजमीर वंशी हम कौरवों के पक्ष में पापी बुद्धिमान तथा मंदबुद्धि दुर्योधन पापी बेईमान तथा मंदबुद्धि दुर्योधन एवं अत्यंत क्षुद्र स्वभाव वाले कर्ण को छोड़कर दूसरा कोई भी उनसे द्वेष रखने वाला नहीं है। संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन काल के अधीन हो गया है क्योंकि उसकी बुद्धि राग से दूषित है। वह मूर्ख अत्यंत तेजस्वी महात्मा पांडवों के स्वत्व को दबा लेने की चेष्टा कर रहा है। केवल दुर्योधन और कर्ण ही सुख और प्रियजनों से बिछुड़े हुए महामना पांडवों के मन में क्रोध उत्पन्न करते रहते हैं। उत्थान वीर्य सुख मेधमानो दुर्योधन सुकृतम मन्यते तत् तेषां भागम यच्च मन्येत बालः सत्यम भर्तुम जीवतां पांडवानां। दुर्योधन आरंभ में ही पराक्रम दिखाने वाला है, अंत तक उसे निभा नहीं सकता, क्योंकि वह सुख में ही पलकर बड़ा हुआ है। वह इतना मूर्ख है कि पांडवों के जीते जी उनका भाग हर लेना सरल समझता है। इतना ही नहीं, वह इस कुकर्म को उत्तम कर्म भी मानने लगा है। यस्य अर्जुन पदवीं केशवश्च वृकोदर सात्यको जात शत्रो माद्री पुत्रो सृंजयाश्चापि यान्ति पुरा युद्धा साधितस्य प्रधानम्। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण भीमसेन सात्यकी नकुल सहदेव और संपूर्ण संजयवंशी वीर जिनके पीछे चलते हैं उन युधिष्ठिर को युद्ध के पहले ही उनका राज्य भाग दे देने में भलाई है। सहे वही क पृथ्वी सभ्य साचे गांडी वधन्मा प्रणुते तथा जिष्णु केशवोप्य प्रधिष्यो लोकत्रयस्याधिपतिर्महात्मा तिष्ठेत कस्तस्य मर्त्य पुरस्ताद यः सर्वलोकेषु वरेण्येकः पर्जन्य घोषान् प्रवपञ्चरोघान् पतंग संघानिव शीघ्रवेगान्। गांडीवधारी सभ्यसाची अर्जुन रथ में बैठकर अकेले ही सारी पृथ्वी को जीत सकते हैं। इसी प्रकार विजयशील एवं दुर्धर्ष महात्मा श्री कृष्ण भी तीनों लोकों को जीतकर उनके अधिपति हो सकते हैं। जो समस्त लोकों में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ वीर हैं, जो मेघ गर्जना के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा टिड्डियों के दल की भांति तीव्र वेग से चलने वाले बाण समूहों की वर्षा करते हैं, उन वीरवर अर्जुन के सामने कौन मनुष्य ठहर सकता है। दिशम झुदीचिमपि चोत्तरान् कुरुन् गांडीवधन्वै करथोजगाय धनं चैषा माहरसभ्यसाची सेनानुगान् द्रविडाश्चैव चक्रे। गांडी धनुष धारण करके एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो सभ्यसाची अर्जुन ने न केवल उत्तर दिशा पर विजय पाई थी अपितु उत्तर कुरुदेश को भी जीत लिया था और उन सब की धन संपत्ति जीत कर ले आए थे। उन्होंने द्रविणों को भी जीत कर अपनी सेना का अनुगामी बनाया था। यश्चैव देवान् खांडवे सभ्यसाची गांडीवधन्वा प्रजिका यसेन्द्रान् उपाहरत पांडवो जातवेदसे यशोमानं वर्धयन् पांडवानां। गांडीव धनुष धारण करने वाले पांडव पुत्र सभ्यसाची अर्जुन वे ही हैं जिन्होंने खांडव वन में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं पर विजय पाई थी और पांडवों के यश तथा सम्मान की वृद्धि करते हुए अग्निदेव को वह वन उपहार के रूप में अर्पित किया था। गदाभृताम नास्ति समोत्र भीमध्यस्त्यारोहो नास्ति समस्य तस्य रथे जुनादाहुरहीन मेनम बाहुर्बले नायुत नागवीर्यम्। गदाधारियों में इस भूतल पर भीमसेन के समान दूसरा कोई नहीं है और न उनके जैसा कोई हाथी सवार ही है। रथ में बैठकर युद्ध करने की कला में भी वे अर्जुन से कम नहीं बताए जाते हैं और बाहुबल में तो वे 10,000 हाथियों के समान शक्तिशाली हैं। सुशिक्षित कृतवैरस्तरस्वी दहे छद्रांतर साधात राष्ट्रां सदात्यमर्षी न बला सक्यो युद्धे जेतुम वासवे नापि साक्षात्। अस्त्र विद्या में उन्हें अच्छी शिक्षा मिली है, वे बड़े वेगशाली वीर हैं। उनके साथ मेरे पुत्रों ने वैर ठान रखा है, और वे सदा अत्यंत अमर्ष में भरे रहते हैं। अतः यदि युद्ध हुआ तो भीमसेन मेरे क्षुद्र स्वभाव वाले पुत्रों को वेगपूर्वक अपनी कोपाग्नि से जलाकर भस्म कर देंगे। साक्षात इंद्र भी उन्हें युद्ध में बलपूर्वक परास्त नहीं कर सकते। सुचेतसौ बलिनौ शिग्रहस्तौ सुशिक्षितौ भ्रातरौ फाल्गुटेन सेनौ यथा पक्ष पुगान रुजन्तौ माद्री पुत्रौ शेषयेताम् न शत्रुन। माद्री नंदन नकुल और सहदेव भी शुद्ध चित्त और बलवान हैं। अस्त्र संचालन में उनके हाथों की फुर्ती देखते ही बन योग्य है। स्वयं अर्जुन ने अपने उन दोनों भाइयों को युद्ध की अच्छी शिक्षा दी है। जैसे दो बाज पक्षियों के समुदाय को सर्वथा नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई शत्रुओं से भिड़कर उन्हें जीवित नहीं छोड़ सकते। एतद् बलम् पूर्णमस्माकमेवम् यत् सत्यम् तान् प्राप्य नास्तीति मन्ये तेषां मध्ये वर्तमानस्तरस्वी धृष्टद्युम्न पाण्डवानामिहैकः सहामात्य सोमकानां प्रवरः सत्यक्तात्मा पाण्डवार्थे श्रुतो मे अजात शत्रुं प्रसहेत कोन्यो ये साम सस्याद्रणीर्वृष्टि सिंह। यह ठीक है कि हमारी सेना सब प्रकार से परिपूर्ण है, तथापि मेरा यह विश्वास है कि यह पांडवों का सामना पड़ने पर नहीं के बराबर है। पांडवों के पक्ष में धृष्टद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक बलवान योद्धा है, जो सोमक वंश का श्रेष्ठ राजकुमार है। मैंने सुना है उसने पांडवों के लिए मंत्रियों सहित अपने शरीर को निछावर कर दिया है। दिन अजात शत्रु युधिष्ठिर के अगुआ अथवा नेता विष्णु वंश के सिंह समान भगवान श्री कृष्ण है, उनका वेग दूसरा कौन सह सकता है। सहोषितश्चरितार्थो वयस्थो मासेयानाम अधिपो वै विराट स वै सपुत्र पांडवार्थे च सस्वन् युधिष्ठिरं भक्त इति श्रुतं मे। मत्स्य देश के राजा विराट भी अपने पुत्रों के साथ पांडवों की सहायता के लिए सदा उद्यत रहते हैं। मैंने सुना है कि वे युधिष्ठिर के बड़े भक्त हैं। कारण यह है कि अज्ञातवास के समय वे युधिष्ठिर के साथ एक वर्ष रहे हैं और युधिष्ठिर के द्वारा उनके गोधन की रक्षा हुई है। अवस्था में वृद्ध होने पर भी वे युद्ध में नौजवान से जान पड़ते हैं। अवरुद्धा रथिन केकयेभ्यो महेश्वासा भ्रातर प्रंच सन्ति केकयेभ्यो राज्यमाकांक्षमाणा युद्धार्थिनश्चाड् वसन्ति पार्थान। केकय देश से बाहर निकाले हुए पांच भाई केकय राजकुमार महान धनुर्धर एवं रथी वीर हैं। वे पांडवों के सहयोग से केकय देश के राजाओं से पुनः अपना राज्य लेना चाहते हैं, इसलिए उनकी ओर से युद्ध करने की इच्छा रखकर उन्हीं के साथ रह रहे हैं। सर्वांश्च वीरान् पृथ्वीपतीनां समागतान् पांडवार्थे निविष्टान् सूरानहं भक्तिमतः शृणोमि प्रत्यायुक्तान् संसृतान् धर्मराजम्। मैं यह भी सुनता हूँ कि राजाओं में जितने वीर हैं वे सब पांडवों की सहायता के लिए आकर उनकी छावनी में रहते हैं। वे सब के सब शौर्य संपन्न युधिष्ठिर के प्रति भक्ति रखने वाले प्रसन्न चित्त एवं धर्मराज के आश्रित हैं। गिरियाश्रया दुर्ग निवासिनश्च योधा पृथिव्यां कुलजाति शुद्धा म्लेच्छाश्च नाना युध वीर्यवन्तः समागता पांडवार्थे निविष्टा। पर्वतों पर रहने वाले दुर्गम भूमि में निवास करने वाले एवं समतल भूमि के निवासी योद्धा जो कुल और जाति की दृष्टि से बहुत शुद्ध हैं, वे तथा म्लेच्छ भी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं बल पराक्रम से संपन्न हो पांडवों की सहायता के लिए आए हैं और उनके शिविर में निवास करते हैं। पांड्यश्च राजा समितिन्द्रकल्पो योध प्रवीर बहुभि समेत समागत पांडवार्थे महात्मा लोक प्रवीरो प्रतिवीर्य तेजा। पांड्य देश के महामना राजा जो संसार के इस विख्यात वीर अनुपम पराक्रम और तेज से संपन्न तथा युद्ध में देवराज इंद्र के समान है, पांडवों की सहायता के लिए बहुत से प्रमुख योद्धाओं के साथ पधारे हैं। अस्त्रम द्रोणाद अर्जुनाद वासुदेवात् कृपाद भीष्मात् येन वृतम शृणोभि यम तम काष्णिर्प्रतिमाहुरेकम् सहसात्कि पांडवार्थे निविष्टः। जिसने द्रोणाचार्य अर्जुन श्री कृष्ण कृपाचार्य तथा भीष्म से भी अस्त्र विद्या सीखी है तथा जिस एकमात्र वीर को श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के समान पराक्रमी बताया जाता है, वह सात्यकी भी सुनता हूँ पांडवों की सहायता के लिए आकर टिका हुआ है। उपासताश्चेदिकरुषकाश्च सर्वोद्योगैर्भूमिपाला समेता तेषां बद्धेश्वरमिवातपन्तं श्रियावृतं चेदिपतिं ज्वलन्तम् अस्तम्भनीयं यदि मन्यमानोज्यां कर्षतां ज्येष्ठतमं पृथिव्यां सर्वोत्साहं क्षत्रियाणां निहत्य प्रसह्य कृष्णं तरसा सम्ममर्द। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदी और करुष देश के भूपाल सब प्रकार की तैयारी से संगठित होकर आए थे। उन सब के बीच में चेदिराज शिशुपाल अपने दिव्य शोभा से तपते हुए सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। युद्ध में उसके वेग को रोकना असंभव था। धनुष की प्रत्यंचा खींचने वाले भूमंडल के सभी योद्धाओं में शिशुपाल एक श्रेष्ठतम वीर था। यह सब समझकर भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ चेद देशीय क्षत्रियों के संपूर्ण उत्साह को नष्ट करके हठपूर्वक बड़े वेग से शिशुपाल को मार डाला। यशो मानो वर्धयन पांडवानां पुराभिनच्छे सुपालं समीक्ष यस्य सर्वे वर्धयन्ति स्म मानं करुषराज प्रमुखा नरेन्द्राः। करुषराज आदि सब नरेश जिसका सम्मान बढ़ाते थे उस शिशुपाल की ओर दृष्टिपात करके पांडवों के यश और मान की वृद्धि के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने उसे पहले ही मार डाला। तमसह्यं केशवं तत्र मत्वा सुग्रीवयुक्तेन रथेन कृष्णं संप्राद्रवंश्येदिपतिं विहाय सिंहं दृष्ट्वा क्षुद्रमृगाय भाण्डे। सुग्रीव आदि घोड़ों से जुते हुए रथ पर आरूढ़ होने वाले श्री कृष्ण को असह्य मानकर चेदराज शिशुपाल के सिवा दूसरे भूपाल उसी प्रकार पलायन कर गए जैसे सिंह को देखते ही जंगल के क्षुद्र पशु भाग जाते हैं। यस्तम प्रतिपस्तरथा प्रत्यदेया आसन समानो द्वैरथे वासुदेवम सोसेत कृष्णेन हत परासुर वातेन उन्मथित कर्णिकार। जिसने द्वैरथ युद्ध में विजय की आशा रखकर भगवान श्री कृष्ण का विरोधी हो बड़े वेग से उन पर धावा किया वह शिशुपाल श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर प्राण शून्य हो सदा के लिए इस प्रकार धरती पर सो गया मानो कनेर का वृक्ष हवा के वेग से उखड़कर धराशायी हो गया हो। पराक्रम मे यद वेदयंत ते सामर्थे संजय केशवस्य अनुस्मरणस्य कर्माणि विष्णो गावल्गणे नाधिगच्छामि शान्तिम्। संजय पांडवों के लिए किए हुए श्री कृष्ण के उस पराक्रम का वृत्तांत मेरे गुप्तचरों ने मुझे बताया था। गावलगणे श्रीहरि के उन विरोचित कर्मों को बारंबार याद करके मुझे शांति नहीं मिल रही है। न जातु तत्शत्रुरन्य सहेत एषां सस्यादग्रणीर्भृष्णशृङ्ग प्रवे पते मे हृदयं भयेन श्रुत्वा कृष्णाभिकरथे समेतौ। जिनके अग्रगामी भृष्णशृङ्ग भगवान वासुदेव हैं उन पांडवों का आक्रमण कभी भी दूसरा शत्रु नहीं सह सकता। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक रथ पर एकत्र हो गए हैं यह सुनकर तो मेरा हृदय भय से कांप उठता है। न चेद गच्छेत संगरम मंद बुद्धि ताभ्याम लभे क्षर्म तदा सुतो मे। नो चेत कुरुन संजय निर्दहेताम इंद्र विष्णु दैत्य सेनाम यथैव। संजय, यदि मेरा मंद बुद्धि पुत्र उन दोनों से युद्ध करने के लिए न जाए तभी वह कल्याण का भागी हो सकता है, अन्यथा वे दोनों वीर कौरवों को उसी प्रकार भस्म कर देंगे जैसे इंद्र और विष्णु दैत्य सेना का संहार कर डालते हैं। मतोषि मे शक्र समो धनंजय सनातनो विष्णुवीरस्य विष्णु धर्मारामो ही निसेव तदस्वी कुंती पुत्र पांडवो जात शत्रु। दुर्योधनेन निकृतो मनस्विनो चेत क्रुद्ध प्रदहे धार्तराष्ट्रान् नाहं तथा अर्जुनाद्वासुदेवाद् धीमाद्वाहं यमयोर्वा विभेवि। यथा राज्ञ क्रोधदीप्तस्य सूत अन्योरहं भीतर्तर सदैव महातपा ब्रह्मचर्येण युक्त संकल्पोऽयं मानसस्तस्य सिद्ध्येत। मुझे तो अर्जुन इंद्र के समान प्रतीत होते हैं और विष्णुवीर श्री कृष्ण सनातन विष्णु जान पड़ते हैं। कुंती नंदन, पांडु पुत्र युधिष्ठिर धर्माचरण में ही सुख मानते हैं, वे लज्जाशील और बलशाली हैं, उनके मन में किसी के प्रति कभी शत्रुभाव नहीं पैदा हुआ है, नहीं तो वे मनस्वी युधिष्ठिर दुर्योधन के द्वारा छल कपट के शिकार होने पर क्रोध करके मेरे सभी पुत्रों को जलाकर भस्म कर देते। संजय, मैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण भीमसेन तथा नकुल सहदेव से भी उतना नहीं डरता जितना कि क्रोध से तमतमाए हुए राजा युधिष्ठिर के कोप से, उनके रोष से मैं सदा ही अत्यंत भयभीत रहता हूँ, क्योंकि वे महान तपस्वी और ब्रह्मचर्य से संपन्न हैं, इसलिए उनके मन में जो संकल्प होगा वह सिद्ध होकर ही रहेगा। तस्य क्रोधम संजयाहम समीक्ष स्थाने जानन भृशम अस्मद्यभीतः सगच्छ शीघ्रं प्रहितो रथेन पांचालराजस्य च मूनिवेशनम् अजातशत्रुं कुशलं स्वप्रेक्षय पुनः पुनः प्रीतियुक्तं वदे त्वं जनार्दनं चापि समेत्य तात महामात्रं वीर्यवदताम् उदारम् अनामयं मद्वचनेन प्रेक्षे धृतराष्ट्र पाण्डवै शान्तिमिप्सुः न तस्य किञ्चित् वचनं न कुर्यात् कुंती पुत्रो वासुदेवस्य सूत। संजय, मैं उनके क्रोध को देखकर और उसे उचित जानकर आज बहुत डरा हुआ हूँ। मेरे द्वारा भेजे हुए तुम रथ पर बैठकर शीघ्र ही पांचाल राज द्रुपद की छावनी में जाकर वहाँ अत्यंत प्रेम पूर्वक अजात शत्रु युधिष्ठिर से वार्तालाप करना और बारंबार उनका कुशल मंगल पूछना। तात, तुम बलवानों में श्रेष्ठ महाभाग भगवान श्री कृष्ण से भी मिलकर मेरी ओर से उनका कुशल समाचार पूछना और यह बताना कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ शांतिपूर्ण वर्ताव चाहते हैं। सूत, कुंती कुमार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की कोई भी बात टाल नहीं सकते। प्रियश्चैषा महात्मा समस्त कृष्णो विद्वांश्चैषां कर्मणि नित्ययुक्तः समानीतान् पाण्डवान् संजयाश्च जनार्जनं युधानं विराटम् अनामयं मद्वचनेन प्रेक्षेह सर्वासता द्रौपदेयाश्च पञ्च यत्तत्र प्राप्तकालं परेभ्य तं मन्येथा भारतानां हितं च तद्भाषेथा संजय राजमध्ये न मूर्छयेद्यन्न च युद्धहेतुः। क्योंकि श्री कृष्ण इनको आत्मा के समान प्रिय हैं, श्री कृष्ण विद्वान है और सदा पांडवों के हित के कार्य में लगे रहते हैं। संजय, तुम वहाँ एकत्र हुए पांडवों तथा संजय वंशी क्षत्रियों से और श्री कृष्ण सात्यकी राजा विराट एवं द्रौपदी के पांचों पुत्रों से भी मेरी ओर से स्वास्थ्य का समाचार पूछना, इसके सिवा जैसा अवसर हो और जिसमें तुम्हें भरतवंशियों का हित प्रतीत हो वैसी बातें पांडव पक्ष के लोगों से कहना। राजाओं के बीच में ऐसा कोई वचन न कहना जो उनके क्रोध को बढ़ावे तथा युद्ध का कारण बने। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि संजययान पर्वणि धृतराष्ट्र संदेशे द्वाविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजययान पर्व में धृतराष्ट्र संदेश विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ।